بیا بیا که مرا با تو ماجرایی هست. بگو اگر گناهی رفت و گر خطایی هست. هزار نوبت اگر خاطرم بشورانی، از این طرف که منم همچنان صفایی هست. روا بود که چنین بی حساب دل ببری؟ مکن که مظلمه خلق را جزایی هست. به کام دشمن و بیگانه رفت چندین روز، ز دوستان نشنیدم که آشنایی هست. به جان دوست که در اعتقاد سعدی نیست، که در جهان بجز از کوی دوست جایی هست. بیا بیا که مرا با تو ماجرا این بیا بیا که مرا با تو ماجرا این بگو اگر گناهی رفت و گر خطا هزار نوبت اگر خاطرم به شوردانی دار از این طرف که منم همچنان صفا روا بود که چنین بی حساب دل ببری مکن که مظلم خلق را جزا Mm-hmm. بود که چنین بی حساب دل ببری عزیز من تنم یا دل مکن که مظلمه خلق را جزایی هست یا اخ یا اخ کام دشمن و بیگانه رفت چندین روز به دوستات نشنیدم که آشنایی هست جان دوست که در اعتقاد سعدی نیست که در جهان به جز کوی دوست جایی هست یا یا جان دوست که در اعتقاد سعدی نیست که در جهان بجز از کوی دوست جام این هست یا امید من جان تو را نادیدن ما غم نباشد که در خیلت به از ما کم نباشد. من از دست تو در عالم نهم روی ولیکن چون تو در عالم نباشد. تو را نادیدن ما غم نباشد که در خیلت به از ما کم نباشد. من از دست تو در عالم نهم رو ولی کن چون تو در عالم نباشد. من اول روز دانستم که این که با من میکنی محکم نباشد. های که دانستم که هر گرفتاری پری را با بنی آدم نباشد، پری را با بنی آدم مکن یارا دلم متروک، مگذار که هیچم در جهان مرهم نباشد. حدیث با دشمن نگویم که هرگز مدعی من